अरे पहले भी तो ज्ञान का हेतु बता दिया भगवान ने, क्या बताया? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ पर पहले ही जब प्रणिपात आदि को ज्ञान का हेतु बता दिया तो किम इति इदानीम हेत्वंतरम उच्यते, तो ये जो है फिर हेत्वंतर श्रद्धावान लभते ज्ञानम क्यों कहा भगवान ने? तो तत्राह इसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रणिपातादिस्तु, भाष्य में देखिएगा, भाष्य में कह रहे हैं प्रणिपातादिस्तु बाह्यो अनैकांतिको भी भवत, ये बाह्य है इसलिए अनैकांतिक भी हो सकता, क्यों? मायावित्वादि संभवात, उसमें माया का प्रवेश हो सकता है, तो मायावित्व इत्यादि उसमें हो सकता है, मायावित्वादि संभवात, न तो तत्श्रद्धावत्वादौ इति एकांततो ज्ञान लब्ध उपाय। लेकिन श्रद्धा तत्परता इत्यादि में माया तो नहीं हो सकता है, इसलिए एकांततः ज्ञान की उपलब्धि का उपाय ये बता दिए। ऐसा नहीं, श्रद्धा तो अंदर का भाव है, ऊपर से कैसे होगा? वो ऊपर से श्रद्धा नहीं होती है, ऊपर से मान लो कोई दिखाया तो वो व्यवहार होगा ना, श्रद्धा तो नहीं होगी ना। श्रद्धा तो होगी तो अंदर से, वो श्रद्धा होगी तो अंदर से होगी, श्रद्धा अंतर का भाव है और प्रणिपात शरीर का है, उसमें शरीर की प्रधानता है तो उसमें भी भाव की बात, पर प्रणिपात में शरीर की प्रधानता है और श्रद्धा में भाव की प्रधानता है, शरीर की प्रधानता नहीं है। हाँ, ये बाह्य है वो आंतर, तो इसलिए यहां पर कहा कि देखिए टीका में थोड़ा सा देखिए कि तद्धि बहिरंगम इदम पुनर अंतरंगम, वो बहिरंग साधन हो गया ये अंतरंग साधन हो गया, न च तत्र ज्ञाने प्रति नियमो मनसि अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा प्रदर्शनात्मनो मायावित्वस्य संभवात विप्रलम्भकत्वादिरपि संभावनोपनीतत्वाद इत्यर्थः। कति ये बहिरंग हो गया ये अंतरंग हो गया, अब ये ज्ञान के प्रति ये नियम नहीं है, है? जब ये जो है न च तत्र ज्ञाने प्रति नियम, इन्हें ये जो बहिरंग साधन है वह ज्ञान के प्रति नियम नहीं बना उसमें ना, है? उसका संबंध सीधे नहीं बना, प्रणिपात किया पर उससे ज्ञान का संबंध सीधे नहीं बना, इसीलिए कहा कि प्रति ज्ञाने प्रति नियमो न, क्योंकि मनसि अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा प्रदर्शनात्मनो मायावित्तस्य, मन में दूसरा रखा बाहर से जो है वह बड़ी भारी दंड हो गया, तो ये जो मायावित्तस्य संभवात, मायावित्त संभव है इसलिए विप्रलम्भकत्वादेरपि संभावना संभावनोपनीत, धोखा देने वाला है जो है ना उसमें भी संभावना प्रणिपात इत्यादि की हो सकती, और भी प्रणिपात इत्यादि ऐसा कर सकता है। माया इत्यादि श्रद्धा श्रद्धावत्व तात्पर्यादौ अपि संभवात, यदि कहे कि भाई श्रद्धा में भी और तत्परता में भी जो है मायावित्त आ जाएगा तो अनेकांतिकत्व अविशिष्टम, तो यहाँ भी तो अनेकांतिकत्व दोष हो जाएगा, तो ऐसी आशंका करके कहते नहीं यहाँ नहीं हो सकता है, न तो तत्श्रद्धावत्वादौ इत एकांत तो ज्ञान उपलब्धि उपाय है, श्रद्धा इत्यादि में इस प्रकार की बनावट नहीं बन सकती है, श्रद्धा इत्यादि में इस प्रकार की बनावट नहीं बन सकती है, इसलिए एकांत तो ज्ञान की उपलब्धि का उपाय। नहीं मायया विप्रलंभेन वा श्रद्धा तात्पर्य संयम संयम अभियोग तो निष्ठातुम अर्हत अनुष्ठातुम, अनुष्ठातुम पाठ में है आप में, ठीक है, हमारे निष्ठातुम है, कोई अंतर नहीं पड़ता, निष्ठातुम भी पाठ है, अच्छा कहते हैं कि ये जो है माया जो है विप्रल धोखा दे करके श्रद्धा तात्पर्य और संयम इत्यादि जो है इसमें निष्ठा नहीं बना सकता व्यक्ति। उत्तरार्धम प्रश्न पूर्वकम अवतार व्याकरो थी। अब उत्तरार्ध को प्रश्न पूर्वक लेकर के व्याख्यान करते हैं कि किम पुनर्ज्ञान लाभात क्या एक जीव है ना, ये सबसे पहले पूछता लाभ क्या होगा इससे। एक महात्मा एक पूछा कि महाराज जब करेंगे क्या लाभ होगा, तो महात्मा तो बड़ी बढ़िया सीधा तो परमार्थ में भी बढ़िया बुद्धि लगाता है, ये व्यापार करेंगे क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। हरे भगवान ने ऐसा शरीर दिया है तो भगवान का निरंतर स्मरण करने चाहिए, तो इसका बदला क्या चुका सकता है, एक आंख का बदला नहीं चुका सकता है। जिसने ऐसी आंख तुमको दिया है उसका निरंतर स्मरण करने चाहिए, जब करना चाहिए, उसमें लाभ क्या पूछता है। पर लाभ तो पूछ ही लेता है, इसलिए कहते किम पुनः ज्ञान लाभात स्यात् इत्युच्यते। ज्ञानम लब्धा परां मोक्षाक्षम शांतिम। ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष रूपी शांति तुम प्राप्त हो जाएगी। उपरतिम अचिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छत। कितने दिन में होगा, कहते तत्काल होगा। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति इति सर्व शास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ। सम्यक दर्शन से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार सभी शास्त्रों से भी प्रसिद्ध है, न्याय से भी प्रसिद्ध है, ब्रह्म सूत्र में भी इसका निर्णय किया, ये सुनिश्चित अर्थ है। टीका देखिए। सम्यक ज्ञानात् अभ्यासादि साधन अनपेक्षात् मोक्षो भवति इत्यत्र प्रमाणमा। कहते सम्यक ज्ञान उदय हो जाए तो अभ्यास नहीं करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती ना, अनुभव में बात आ जाती तो अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसको याद नहीं रखना पड़ता है, उसको भुलाना चाहे व्यक्ति तो भी नहीं भूल सकता। इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार का अभ्यास आदि साधनानपेक्ष मोक्ष होता है, इसमें प्रमाण कहते हैं सम्यक दर्शनार्थ। शास्त्र शब्देन तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेटी। उसको जान लेता है तो वह मृत्यु को तर जाता है। ज्ञान देव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। और न्याय क्या है, न्यायस्तु ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति रज्जादौ प्रसिद्धत्वात्। न्याय तो यही है कि मान लीजिए रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है और रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प भ्रम निवृत्त हो गया। तो न्यायस्तु ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति रज्जादौ प्रसिद्धत्वात् आत्मज्ञानादपि निरपेक्षात्। निरपेक्ष जो आत्मज्ञान है वह अज्ञान तत्कार्य प्रक्षय लक्षणो मोक्ष। अज्ञान और उसका कार्य, ये दोनों का नाश लक्षण जो मोक्ष है वो ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। इत्येवम् लक्षण, इसी बात को कह दिया था कि सम्यक दर्शना क्षिप्र मोक्षो भवति इति सर्व शास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चितो अर्थ। सभी शास्त्र और न्याय से प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ है। को क्या है, किस में, टीका में है, टीका में कहाँ है, किस प्रतीक में, प्रतीक क्या है, वो कह दिया तदी बहिरंगम इदम पुनरांतरंगम न च तत्र ज्ञाने प्रतिनियमो। ज्ञान में ये प्रतिनियम नहीं है, ज्ञान में ये प्रतिनियम नहीं है। अरे भाई बाहर व्यवहार में आप ऐसा माहित्व दिखा सकते हैं, अब ज्ञान में, हाँ, नच तत्र ज्ञाने प्रतिनियमो मनसि अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा प्रदर्शनात्मनो मायित्वस्य संभवात्। ज्ञान में मायित्व नहीं हो सकता। जैसे बहुत बार हम कहते हैं कि भाई ये बताओ कि आप सच्ची वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं कि झूठी वस्तु प्राप्त, सच्ची प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए परमार्थ में सत्य को आधार बना करके आपको चलना पड़ेगा। और व्यवहार में थोड़ा सच भी होता है, थोड़ा झूठ भी होता निकल जाता है। जैसे झूठ का महत्व व्यवहार में नहीं है, ऐसी बात नहीं समझिए। देखिए कपड़ा है, कपड़े में सूत है सच्चा, है ना? सूते तो पहना जाता है, पर विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन बनती है वो क्या है? वो माया है, वो है माया। उसका पृथक अस्तित्व नहीं, सूत से पृथक अस्तित्व है, पर व्यवहार में देखो कितना महत्व है उसका, उसका कितना महत्व है। रंग बिरंगी कपड़ा क्यों निकलते जा रहे हैं? कि लोगों की दृष्टि उस सत्य पर नहीं है, वो माया पर ज्यादा है। वो पहना थोड़ो जाता है, वो दिखता है बस इतने है। इसलिए सत्यानता मिशनी कृत्य प्रवर्तती है। हम लोग का व्यवहार है, ये लोग का व्यवहार सब झूठ मिला करके चलता है। आजकल इतने इतने गुलाब के फूल हैं और सुगंधि कहां गई? जैसे जैसे माइक पना बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे सच्चाई ढकती जाती है, है ना? माइक पना बढ़ता जाएगा तो सच्चाई उसमें ढकती जाती है। लेकिन परमार्थ दर्शी को समझना चाहिए कि मैं सत्य वस्तु को प्राप्त करने जा रहा हूं। माइक वस्तु जगत की है, वहां तो ऐसे भी मिल जाता है, कहां हो जाता है कि नहीं? सत्य वस्तु को प्राप्त करना है तो सत्य पर खड़े होकर के ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर माइक पना से प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान है सत्तात्मक, इसको माइक पना से ये नहीं होता है। प्रणिपात इत्यादि जो बाह्य है उसको माइक पना उसमें आ सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कल के प्रसंग में बात आ गई थी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अब यहां पर ये दे रहे हैं कि ये बात जो कही गई श्रद्धावान लब्धे ज्ञान, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। बुद्धिवादी संशय कर लेता, बुद्धिवाद में स्वाभाविक होता है कि वो संशय, और बुद्धिवाद ऐसा है कि वो श्रद्धा को ठेस भी पहुंचाता है। बुद्धि में एक ऐसी चीज है जो वो श्रद्धा भरित जो है बुद्धि नहीं है जिसकी, उसकी बुद्धि क्या काम करती है? उसकी बुद्धि बड़ी पैनी है, पर श्रद्धा रहित है तो ये कई काम करेगी कि जो भी उसके कान में जाएगा ना तो उसको काटने के लिए प्रवृत्त, उसमें दोष निकालने के लिए प्रवृत्त, और यही बहुत बड़ा बाधक है। बहुत जगह बुद्धि बहुत तेज है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो बुद्धि बस इसी में लगी रहती ना, उसका मुख किधर रहता है? उसको स्वीकार करके समझने में की तरफ मुख नहीं रहता है, उसको पहले तराशने में होता है। इसलिए वो ठीक प्रकार से जो है वो गृहित नहीं कर पाता, और ये अशब्द पद है, इसके लिए श्रद्धा छोड़ करके दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं अत्र संशयो न कर्तव्य, इस विषय में संशय नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए संशय? बात समझ में नहीं आएगी तो संशय होगा ही। कहते बात समझ में ना आवे तो भी संशय नहीं करना चाहिए, पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। बात समझ में ना आने पर भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए? कि सभी बात व्यक्ति को क्या समझ में आ जाती है? योग्यता यदि नहीं है तो बात नहीं समझ में आएगी। बालक में योग्यता नहीं है तो पिता का हित कर बात उसको समझ में आई है? समझ में कैसे आई? ऋषियों ने हजारों वर्ष की तपस्या के द्वारा जिस तत्व का साक्षात्कार किया है वो तुमको ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी? झट यदि व्यवहार में बालक माता पिता की बात नहीं समझ पाता, शिष्य गुरु की बात नहीं समझ पाता, तो तुम भी शास्त्र की बात नहीं समझ पाते, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर जैसे तुम व्यवहार में ये मानते हो कि बालक को न समझ पाने पर भी पिता की बात हितकर है, शिष्य को न समझ में आवे तो भी गुरु की बात हितकर है, ऐसे तुमको समझना चाहिए कि शास्त्र की बात न समझ में आने पर भी मानने में हित है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर समझ में आएगा। हमको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, पर हम शास्त्र की बात जिसलिए हित छोड़ करके दूसरा कोई चीज है नहीं उसमें, इसलिए उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर, इसी बात को कहते पापिष्ठो ही संशय। संशय जो है वो पापिष्ठ, सबसे बड़ा जो है वह दोष है, सबसे बड़ा पाप संशय है। गीता में अन्यत्र भी कहे कि संशय आत्मा विनश, ये पापिष्ठ है। प्रतिबंध बहुत प्रकार के हैं, पर संशयात्मक प्रतिबंध सर्वोत्कृष्ट प्रतिबंध, इसलिए सबसे बड़ा जो है वह विपरीतता इसमें है, पापिष्ठो ही संशय कथम। थोड़ी टीका देती है, यथोक्त साधनवान उपदेशम अपेक्ष अचिरेण ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात करोति। पूर्व श्लोक में ये बात कही गई, यथोक्त साधन मैंने श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति, तो श्रद्धा तत्परता और इंद्रिय संयम, ये जो साधन है इस साधन वाला उपदेशम अपेक्ष गुरु का उपदेश होते ही अचिरेण ब्रह्म साक्षात्कार होती, तत्काल जो है वह ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कृत ब्रह्मत्व, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार उसको हो जाता है तो अचिरेण वह मोक्षम प्राप्त होते, तो देर नहीं लगती मोक्ष प्राप्ति में, तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इति येषु अर्थ सप्तम्या परामृश्यते, सप्तमी माने अत्र, अत्र के द्वारा ये अर्थ जो है का परामर्श करना चाहिए कि अत्र ये जो बात कही गई पूर्व श्लोक में उसमें संशय न कर्तव्य। अब संशयस्य अकर्तव्यते हेतुमा, संशय नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? का पापिष्ठ ही, वह जो है प्रतिबंधकों में सर्वोत्कृष्ट प्रतिबंधक, इसलिए उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। उक्तम हेतु प्रश्न पूर्वकम उत्तर श्लोकेन साधे, अब इसी हेतु को प्रश्न पूर्वक अगले श्लोक के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कथम उच्यते, कहते कथम, कैसे भाई आप कहते हैं कि पापिष्ठ है? सगा उच्यते, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। कहते विनाश का हेतु क्या है, प्रतिबंध क्या है आपके जीवन में? कहते प्रतिबंध एक तो है कि अज्ञता प्रतिबंध, अज्ञता का मतलब यह है कि पद पदार्थ को जान लेने की सामर्थ्य नहीं है हमारे में, अज्ञता एक प्रतिबंध, इसको ऐसा मानते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसमें श्रद्धा भी है संशय भी नहीं, पर बुद्धि में पद पदार्थ को जानने की सामर्थ्य नहीं है, वो अज्ञ है, नहीं समझ पाता है। एक प्रतिबंध ही है, जो तीन प्रतिबंध या पांच प्रतिबंध मानते हैं, पंचदशीकार ने उसको कहा कि प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्तिरेव च प्रज्ञा मानदम कुतर्कस्य विपर्ये दुरक। तो उसमें सभी मिलकर के क्या होते हैं कि एक तो प्रज्ञा मान दे, यही अज्ञता, ये प्रज्ञा मान दे। तो प्रज्ञा मान दे है, तो प्रज्ञा मंद होती है, तो उसके लिए तो भाई उसके लिए उपाय भी बताया आदमशास्त्रों में कि उसके लिए दूसरा उपाय नहीं, बुद्धि में योग्यता नहीं होती ना, ग्रहण करने की योग्यता। उसके लिए कहा कि विद्वान पुरुषों की सेवा, देवता की सेवा, सेवा से बुद्धि प्राप्त, एक जन्म में दो जन्म में, पर सेवा ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमने प्रत्यक्ष देखा है देवता की सेवा से, पहले हमने एक ब्रह्मचारी को, एक नेपाल के थे, बोल नहीं सकते, पर विष्णुदेवानंद जी महाराज की सेवा में रहे, तो सेवा करते करते करते करते लघु भी पढ़ लिया उन्होंने, उपनिषद भी पढ़ लिया, तो सेवा के प्रकाश। एक ब्राह्मण को देखा कि पांच वर्ष उसके चाचा ले गए अपने स्कूल में, तो उसको क लिखने नहीं आया, उस बालक को पांच वर्ष में क ख लिखने नहीं आया, तब उन्होंने छोड़ दिया कि ये पढ़ नहीं सकता, उसकी मगज नहीं। उसको हमने देखा कि हनुमान जी की सेवा से वो तो बिना पढ़े रामायण पढ़ने लगा, योग वासिष्ठ पढ़ने लगा, और ऐसा पढ़ता कि जब वो पढ़ने लगेगा तो समाधिस्थ रहेगा, और उसको देखने से लगता है इसको सब समझ में। उसने हनुमान जी की बड़ी सेवा की और महात्माओं की बड़ी सेवा की, अति सेवा। हम लोग पानी का राजा बोलते थे, क्योंकि आज तो आप लोगों को पता नहीं है, मशीन लगी है, दबा दिए पानी आ गया, पहले कावड़ से धोकर के पारी लाना पड़ता था, वहां से कावड़ से पारी धोकर के लाना पड़ता, और जब भी पानी का काम पड़ता था तो कावड़ लेकर के जो है नृत्य करते हुए नर्मदा जी जाए और पानी ले आए। नर्मदा जी से बात करने लगे कभी तो घंटों बातें करता रहता, कोई दुनिया का भान नहीं उसको, नर्मदा जी से बात, जैसे आपसे बात करता है ऐसे नर्मदा से बात करता है। तो आधी रात को पानी का काम पड़ जाए, चाहे जो है जब पड़ जाए कावड़ लेकर के जो है तुरंत पानी ले आए, हम लोग पानी का राजा बोलते हैं, बड़ी सेवा की, बहुत सेवा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको पद पदार्थ का जो है वो ज्ञान अच्छे है। दूसरा कौन है कि अश्रद्धान है, श्रद्धा नहीं है, ये बड़ा भारी प्रतिबंध। तो एक प्रकार का गुरु के वाक्य में, कल ही बताया था ना, गुरु के वाक्य में जो इदम एवं एव, ऐसी जो बुद्धि है उसी का नाम श्रद्धा है, इस प्रकार का विश्वास का नाम श्रद्धा है। और इसमें क्या होता है, इदम एवं भवति न भवति, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर विपर्य जब हो जाता है तो क्या होता है, इदम एवं न भवत्येव, इदम एवं न भवत्येव, ये विपर्य रूप जो है, ये जो नास्तिक बुद्धि है इसी का नाम अश्रद्धा है, और इदम एवं एव इस आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा। तो ये जो है अश्रद्धान है, ये दो हो गया। और तीसरा कौन हुआ, तीसरा हो गया कि संशयात्मा। अब ये तीसरा हो गया संशयात्मा, तो ये जो संशयात्मा है वह इस प्रकार का है कि ये बड़ी खराब दशा है, क्योंकि वो दोनों तो आप प्रयास करके दूर कर लेते, सेवा की, देवता की, महात्मा की, आपकी अज्ञता दूर हो गई, या आप में श्रद्धा कम है, किसी महापुरुष के पास रह रहे हैं तो इस प्रकार की उसका जीवन देख करके है? उसका जीवन देख करके और उसकी वाणी सुन करके श्रद्धा, श्रद्धा नहीं रहती है पहले, पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और जिसको संशय का स्वभाव होता है ना, उसको व्यवहार में भी संशय बना रहता है और परमार्थ में भी संशय बना रहता है। अन्य बहुत लोगों पर व्यवहार में भी संशय बना रहता है, उसको जब संशय हो जाता है तभी कहीं तो इसमें ध्यान तो नहीं दे दिया, कहीं वो संशय उसको बने रहता है, उसका चित्त संशय पूर्ण होता है। इसलिए कहा कि वो दोनों में तो उपाय बनता है, पर इसमें उपाय किसी प्रकार का उपाय लगता है, तो इस तीसरे को जो है वह ज्यादा दुष्ट। तो अज्ञस्य अश्रद्धधानस्य संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ है, अश्रद्धान है और संशयात्मा है, तो ये तीनों प्रतिबंध हैं, पर तीनों में जो संशयात्मा का प्रतिबंध है वो बहुत तीव्र प्रतिबंध है, ये मामूली जो है वह प्रतिबंध नहीं है वह, क्योंकि अज्ञ भी कदाचित जो है अभ्यास के वश और संत और देवता के कृपा के प्रति अपने अज्ञान को दूर कर लेता है, और अश्रद्धान भी सत्संग के द्वारा श्रद्धालु हो जाता है, पर ये संशयात्मा जो है वह विनश्यति, ये तो नाशक होगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, कहा कि यह लोक भी नहीं है उसके लिए, परलोक भी उसके लिए नहीं है, और कहीं भी जो है उसके लिए सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें हम लोग कि लोक में भी देखा जाता है कि मित्र आदि में भी जो है संशय करने वाला पुरुष जो है ना, वह यही जो है वह दुखी हो जाता है, बार बार उसको संशय हो जाता है, क्योंकि सर्वदा संशय होने वाले को कभी सुख होता नहीं, क्योंकि वो मित्र भी कैसे कोई रहेगा, वहां भी संशय हो जाएगा, स्त्री से भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, वहां भी संशय हो जाएगा। तो ये संशय जो चित्त में निरंतर बना रहता है, ये जो है वह दोष का आज। तो कहा अज्ञस्य अश्रद्धधानस्य संशयात्मा विनश्यति, अज्ञस्य एक हो गए, अश्रद्धधानस्य संशयात्मा च, तीने तो है ना, तो दो चकार तो होने चाहिए ना, अज्ञ अश्रद्धधानस्य संशयात्मा च विनश्यति, तो चकारी समुच्चय के लिए ये तीनों जो है वह विनाश को प्राप्त होता है। नायम लोकोस्ति न परो, न यह लोक और न परलोक, संशयात्मन न सुखम, संशयात्मा को कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, यानी अज्ञ और अश्रद्धाधान तो सुख प्राप्त कर सकता है, पर संशयात्मा सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये जो बताया संशय का रूप ये है कि संशय का रूप भी बहुत प्रकार से, संशय का रूप बहुत प्रकार का है, जिसको आगे बताएंगे कि ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान संचिन्न संशय, क्योंकि संशय का रूप एक प्रकार का नहीं होता है, विभिन्न प्रकार का रूप होता है, उस समय उसका विचार करेंगे। अभी तो यहाँ देखिए कि टीकाकार कहते उक्तम हेतुम प्रश्न पूर्वकम उत्तर श्लोकेन साधे, भाष्य में देखे अज्ञस्य अनात्मज्ञ, अज्ञ का अर्थ कर दिया जो अनात्मज्ञ, आत्म तत्व को नहीं जानता है, उसका तो प्रत्यक्ष है, जब अज्ञ है तो क्या होगा कि नाश को प्राप्त होगा, जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा। और अश्रद्धानश्च, श्रद्धा से जो रहित है, कौन श्रद्धा, जो अभी कह दिया गया था, श्रद्धावान लगते ज्ञानम। तो विनश्यत का तात्पर्य, यहां पर तात्पर्य यह है कि विनश्यत क्या हो, ज्ञानम न लगते यही विनाश है ना, क्योंकि ज्ञान का ही फल कहा था मोक्ष, और ज्ञान को बताया था कि जो श्रद्धालु है, तत्पर है, संयतेन्द्रीय है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अब जो मान लीजिए कि जो है वह अज्ञ है और अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं है, इधर तो श्रद्धा नहीं है और अज्ञ है, तो वहां भी तीन दिया था कि जो ज्ञान प्राप्ति की हेतु है, और यहाँ तीन दिया कि जो जो है वह ज्ञान प्राप्ति में विरोधी है, प्रतिबंधक। वो तो तीन ज्ञान प्राप्ति का हेतु दे दिया था, श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्द्रियता। यहाँ प्रतिबंध कौन है? अज्ञता ज्ञान प्राप्ति में प्रतिबंध है, और अश्रद्धानता ज्ञान प्राप्ति में प्रतिबंध है, और संशयत्व ज्ञान प्राप्ति में, तीन प्रतिबंध बता दिया। और तीन प्रतिबंधों में ऐसा मानते हैं कि अज्ञस्य अश्रद्धानौ यद्यपि विनश्यत तथापि न तथा यथा संशयात्। अज्ञ और अश्रद्धालु जो है, यद्यपि इनका भी नाश है, ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, पर उतना भयंकरता, उतना भयंकर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि किसी उपाय से अज्ञता भी दूर की जा सकती है, किसी उपाय से जो है श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, पर संशय का स्वभाव ही नहीं। इसलिए संशयात्मा को बहुत ज्यादा दिया, न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तो पापिष्ठ सर्वेशम, संशयात्मा तो सर्वेशम पापिष्ठ, सबसे जो है वह पापिष्ठ है, इन सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। थोड़ी सी टीका देखिए, द्वितीय विभाग विभजनार्थम, नहीं, अज्ञात अश्रद्धानाच संशय चित्त से विशेषम आदर्शयति, अज्ञ से और अश्रद्धालु से संशय चित्त वाले का विशेष बताते। द्वितीय विभाग विभजनार्थम भूमिका करोति, अब द्वितीय विभाग के विभजन के लिए भूमिका करते हैं, वह भूमिका क्या है कि अज्ञस्य अश्रद्धानौ यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा, ये हो गया। अब कहते अज्ञादीनां मध्ये संशयात्मनो यत् पापिष्ठत्वं तत् प्रश्न द्वारा प्रकटयति, इन तीनों के मध्य में जो संशयात्मा को पापिष्ठ कह दिया, इसको प्रश्न के द्वारा जो है वह इसका व्याख्यान करते, कथम कहते नायम साधारणोपि लोको अस्ति, ये साधारण लोक में ही उसका सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, न परो लोको, पर लोक प्राप्त नहीं होता, न सुखम तत्रापि संशय उत्पत्ति, वो सुख नहीं प्राप्त हो वहां भी संशय हो जाएगा, वहां भी संशय हो जाएगा, हाँ संशय तो हो ही जाएगा उसको, वो संशयात्मा है ना, तो परलोक है कि नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते, बड़े बुद्धिमान होते, पर एक धर्म स्वीकार करते फिर वहां संशय हो जाता, फिर दूसरा स्वीकार करते फिर वहां भी संशय हो जाता है, अभी संशय का जिसको स्वभाव है उसको कहीं भी संशय हो जाएगा, एक जगह छोड़ते हैं, एक मंत्र में संशय हो गया, फिर दूसरा मंत्र पकड़े उसमें संशय हो गया, फिर तीसरा मंत्र, ऐसे जो है वह संशय करते करते उनका जीवन समाप्त। एक से साधारण गुरु बनाते, दूसरा गुरु बनाते, तीसरा गुरु बनाते, ऐसे गुरु बनाते बनाते उनका जो जीवन निष्ठा नहीं उत्पन्न होती, निष्ठा नहीं। इसलिए संशय को कहा, संशय जो है ना, देखो संशय रहेगा तो मित्र भाव भी नहीं निभ सकता, कोई भी व्यवहार में भी जो है वह कभी सुखी नहीं, उसको संशय हो जाएगा तो क्या करेगा। नहीं तो मित्र तो क्या है, ऐसा करके कि दो मित्र एक जगह जंगल में चले गए, भटक गए, घोर जंगल में चले गए, एक जलाशय देखा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पानी पी के थोड़ा विश्राम कर ले, फिर आगे का रास्ता ढूंढ। तो पानी पिया, हाथ मुंह धोया, स्नान किया, फिर विश्राम करना हुआ तो अब जंगल में दोनों सो जाएं तो बाघ आकर के खा जाए। एक ने कहा एक जगह दूसरा सो, तो एक मित्र बैठ गया और उसके जंघे पर सिर रख करके दूसरा सो गया। अब जब उसको निद्रा हो गई तो इतने में एक सांप आया, वो सोचे अब इसने जो बैठा था वो ऐसे ऐसे उसको करता था कि जिससे सांप जो अभी जोर से बोलेंगे तो उठ जाएगा ऐसे। तो सांप मामूली नहीं था, उसने कहा कि ऐसे मैं नहीं रुकता हूं, देखो मैं इस मित्र को काटूंगा। उसने कहा क्यों काटोगे? कहा पिछले बार के जन्म में इसने निर्दोष मेरे सिर पर आघात करके खून निकाला था, तो मैं इसके जो है कंधे से खून निकालूंगा। उसने कहा कि अच्छा देखो तुमको खून ही चाहिए ना, मैं अपनी अंगुली काट करके खून दे देता हूँ, तुम खून लेके चले जाओ। कहा नहीं मैं तुमसे नहीं लूंगा, तुम्हारे मित्र से। और तुम्हारे मित्र के गले से खून। तो बहुत समझाया, जब नहीं माना तो उसने कहा अच्छा भाई तुम मत काटो, हम मैं खून दे दूं अपने मित्र के गले से तो तुम चले जाओगे? कहा खून मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। उसने सोचा काटेगा तो विष हो जाएगा इसको, तो उसने चक्कू निकाला जेब से और अपने मित्र के गले पर ऐसे चक्कू लगाया। हाँ चक्कू लगाने से निद्रा तो खुली जाएगी, उसकी निद्रा खुल गई। तो उसने निद्रा खुली तो आंख खोला तो देखा कि हमारे मित्र के हाथ में चाकू है और हमारे गले पर लगा रहा, तो आंख बंद कर रही। उसने चाकू से ऐसे काट दिया, खून निकाल करके पत्ते पर रख दिया और पी करके चला गया। बाद में उसको जगाया तो उसने पूछा कि जब मैं तुम्हारा गला काट रहा था तो उस समय तुमको मन में कुछ नहीं आया? आंख तो मेरी खुली पर मैंने देखा कि चाकू हमारे मित्र के हाथ। देखो इसका नाम विश्वास, चाकू मेरे मित्र के हाथ, भले ही गले पर लगी है, भले ही चाकू गले पर लगी है तो मेरे मित्र के हाथ में, इससे मेरा कल्याण नहीं। ये विश्वास है, ये है विश्वास। तो विश्वास शक्ति जहां होती है तहां बात जो है वह समझ में ना आवे तो भी उसकी शुभ की स्थिति। लेकिन जिसको संशय होता वो कहीं भी संशय कर लेता, हितैषी से हितैषी कोई उसके प्रति भी संशय कर लेता। और जिसके मन में जो है वह संशय का स्वभाव नहीं है वो कहीं भी सो जाता है, और नहीं तो जिसके मन में संशय वो कमरा बंद करके जब तक ताला लगता तो उसको निद्रा नहीं आ सकती। और जिसके मन में विकल्प नहीं है वो सांप यही निकले और दिल में घुस जाए वही सो जाएगा, उसको निद्रा तुरंत आ जाएगी, उसके मन में कोई विकल्प नहीं। ये भी एक प्रकृति होती है जो बड़ी बाधक होती है, संशयात्मा की प्रकृति बड़ी बाधक होती है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि कथम कह नायम साधारणों की लोको अस्ति न तत् न परोलोक न सुखम तत्रापि संशय उत्पत्ति, वहां भी संशय उसको हो जाएगा। संशयात्मना संशय चित्तस्य तस्मात् संशयो न कर्तव्य। टीकाकार कहते लोकद्वयस्य तत्प्रयुक्त सुखस्य, लोकद्वय प्राप्ति माने तत्प्रयुक्त जो सुख से अभावी हेतु महा, उसमें हेतु क्या कह दिया कि तत्रापि माने लोकद्वय भी वहां भी संशयोत्पत्ति, संशय की उत्पत्ति हो जाने से संशय चित्त से सर्वत्र संशय प्रवृत्तिर दुर्निवारकत्वात्, संशय चित्त वाले को सर्वत्र जो है संशय की प्रवृत्ति हो जाएगी तो वो सुख उसके लिए मिल ही नहीं सकता। संशय अनर्थ मूलक की स्थिति फलितमा, संशय अनर्थ का मूल है, ये स्थित होने पर फल जो है बता दिया, वो क्या फल बता दिया कि तस्मात संशय न कर्तव्य, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। तो पहले तीन साधन बता दिए अंतरंग, जिससे ज्ञान प्राप्ति होकर के मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, उसमें प्रतिबंध बता दिया, और उस प्रतिबंध ने संशय को सबसे बड़ा प्रतिबंध, कि संशय ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। पर क्या कोई ऐसा भी साधन है और इस प्रकार की स्थिति है जहां पर संशय संभव ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? कहा ऐसा भी। अपने समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि ज्ञानी कौन है, कहा संशय जिसके लिए इस ब्रह्मांड से बाहर हो गया, जिसके दृष्टि में कोई संशय है ही नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि आगे का श्लोक जरा ध्यान देने लायक है। ध्यान इसमें क्या देना है कि दो दृष्टि से इसका अर्थ करते हैं। एक तो इसी प्रकरण की दृष्टि से तो ये प्रकरण ज्ञान का है ना, और एक ऐसा अर्थ करते हैं कि अब तक के द्वितीय अध्याय से लेकर के जितना प्रकरण आया है उसमें निष्काम कर्मानुष्ठान भक्ति का भी प्रकरण आया है। तो निष्काम कर्मानुष्ठान का जो प्रकरण आया है, जिसको ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्मयोग की बात आई है, वो कर्मयोग की दृष्टि से भी इसका अर्थ करते हैं, और ज्ञान योग की दृष्टि से तो है ही है, उसका प्रकरण ही चल रहा है। तो दोनों दृष्टि से अगले श्लोक का अर्थ होगा। अब यहां पर पहले टीका थोड़ी दीजिए, देखिए, यद्यपि संशय सर्वानर्थ हेतुत्वात् कर्तव्यो न भवति, सभी अनर्थों का हेतु है संशय, इसलिए संशय कर्तव्य नहीं हो सकता है। तथापि निवर्तकाभावे तद अकरणम अस्वाधीनम, पर अपने वश में तो है नहीं, संशय का कोई निवर्तक होना चाहिए, तब तो इससे पिंड छूट सकता है, और नहीं तो अब कहो संशय वाला है, अब उसका कोई निवर्तक ही न हो तब तो अपने अधीन रहा नहीं। अरे स्वभाव जो पड़ गया उसका निवर्तन यदि नहीं हो सके तो फिर अपने अधीन तक खत्म हो गई। तथापि निवर्तकाभावे, निवर्तक का अभाव होने से तद अकरणम अस्वाधीनम, संशय न करना यह अपने अधीन तो रहा नहीं। तो जब अपने अधीन ही नहीं रहा तो फिर जो है वह क्या कर सकता है फिर साधक, इति शंकते कस्मात, क्यों कहते योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तीन का प्रकरण चल रहा है यहाँ सब में, पहले तीन दे दिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयति, तीन वहां दे दिया, प्रतिबंध में भी तीन दे दिया, अज्ञस्य असद्धानस्य संशयात्म में। पहले में मुख्य कौन है, श्रद्धा है, पहले में मुख्य है श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सीधे संबंध है। पर तत्परता और जो है इंद्रिय जो है संयम उसकी सहयोगी, बिना उसकी श्रद्धा का सदुपयोग नहीं हो पाता। दूसरे में क्या किया कि अज्ञता और असद्धानता और संशय, ये तीन प्रतिबंध है, पर उसमें संशयात्मा जो है वह मुख्य प्रतिबंध, यदि वो रहा तो सब कुछ जो है मटिया मिट कर देता है, दो का निवारण भी हो सकता है। पर तीसरे में, अब देखिए तीसरे में तीनों चीजों का जो है वह निरूपण करते हैं, यहां भी तीन साधन होता है। तीन साधन में कौन लिया, योग संन्यस्त कर्माणम। अब योग संन्यस्त कर्माणम इसमें दो प्रकार का अर्थ आप अब वो दो परंपरा से दो प्रकार का अर्थ लीजिए कि द्विविधा ब्रह्मनिष्ठा का उपसंहार कर रहे हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं। एक तो क्या है कि मान लीजिए भगवत आराधन समत्व बुद्धि रूप योग उसको प्राप्त है तो सन्यस्तानी समर्पितानी सर्वाणी कर्माणी है, उसने सर्व कर्म भगवत चरणों में अर्पित कर दिया है तो वह भी योग सन्यस्त कर्मा हो गया। योगे न माने भगवत आराधन लक्षण समत्व बुद्धि योगे न भगवत आराधन लक्षण समत्व बुद्धि योगे न, क्योंकि समत्वम योग उच्यते तो समत्व बुद्धि योगे न सन्यस्तानि माने समर्पितानि कर्माणि येन, वो हो गया योग सन्यस्त कर्म। और दूसरा जब यहाँ के प्रकरण से हम लेते हैं जिसको जो अर्थ भाष्यकार भगवान करेंगे तो परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगे, परमार्थ दर्शन लक्षण जो योग है उससे वहां समर्पितानि नहीं अर्थ होगा सन्यस्तानि कर्माणि येन, संपूर्ण कर्मों का विधिवत परित्याग कर दिया।